azzal, hogy Budapesten tanulsz. Az oktatás itt Magyarországon 4000 euró külföldinek egy szemeszterben, és ez elég drága. Ezért akartam ösztöndíjat kapni, meg itt volt a magyar barátom is. Ilyen magyar barátod van? Igen. Yeah. Hát most már nem barátom, yeah. hanem vilegény. Gratulálunk! Köszönöm szépen! Ja, szóval, hogy vele már előbb együtt voltatok, és mielőtt jöttél volna tanulni? Igen. Hát uh-huh. a háború előtt találkoztunk, és akkor januárban azt mondta, hogy legyél a barátnőm, és akkor februárban elkezdődött a háború. Aha, így volt. Zaporizsjából jöttem, elég közel van Oroszországhoz, és ezért most már elfoglalta a városom. 22 éves vagyok. Először, amikor ide jöttem Budapestre, ez október 21-ben volt, uh-huh. és akkor hallottam hát magyar nyelvet, és gondoltam, hogy mennyire furcsa ez nyelv. És egy picit fájt a fejem, mert egyáltalán nem értettem semmit. Nincs hasonló szavak. Hát magyarul és ukránul, uh-huh. vagy angolul is, angolul sem. De nagyon tetszett itt lenni igazából, most is szeretek itt lenni. Uh-huh. Neked amúgy ukrán az anyanyelved? Igen, ukrán, meg hát mondhatom, hogy orosz. De az anyanyelvem ez szurzsik, ez orosz meg ukrán keveréke. Uh-huh. Egy picit oroszabb a szurzsik, mert más medékben ukránabb. Ez a szurzsik, ez nagyon ilyen furcsa jelenség, aha. hogy keverék van. Aha. Ez azért, mert közel van a határ, vagy szóval, hogy az orosz határ, az, akkor arrafele beszélnek szurzsekül. Igen, szurzsekül. Igen, igen. De hát oroszul is beszéltek, de igazából hát az én megyémben, uh-huh. igen. Nem beszéltek ukránul egyáltalán. De mi iskolánkban csak ukránul beszéltünk, az egész oktatás ukránul volt. Csak a szünet keresztül osztálytársaimmal szurzsikul beszéltünk. És orosz nyelvet tanultunk 9 osztályig, de az a lényeg, hogy nekünk is nem kellett tanulni annyira a nyelvtant vagy szókincset, mert mindent tudtunk. És amikor mentünk valamelyik nagyobb városba, például Berdyánckba, vagy Mariupolba, vagy Zaporizsába, és mindig átváltunk oroszra. De hol voltál, vagy hol éltél akkor, mikor kitört a háború? Lvivben. Mm-hmm. Mert ott tanultam, egy egyetemen. De ott is pszichológiát? Nem, hanem szociális munkát, vagy uh-huh. valami is még. Igen, és akkor, amikor elkezdődött a háború, azon a napon bepakoltam a cuccaimat, de nem hoztam semmit, igazából csak pár dolgot, és akkor elmentünk a határig, szlovak határig, igen. Uh-huh. És ott vártunk sokat, 15 órát. Annyira sokan voltak? Nagyon, hát nagyon kaotikus volt az egész. És akkor átmentetek Szlovákiába? Igen, aha. először Szlovákiába, de nem voltunk sokáig, mert Lengyelországba, hát az volt a pont, ahol ja. akartunk menni, hova akartunk menni, és akkor ott maradtunk 2 hétig a barátnőm családjával. Volt ott egy lakás, ahol laktunk, de az volt a lakás, hát USA-ban tanultam is, uh-huh. és ott laktam egy lengyel lányjal, és az volt az ő rokonai lakása, uh-huh. és ott maradtunk, nem tudom milyen, 13 ember volt szerintem, de 2 szoba volt. Uh-huh. és feküdtünk, hát aludtunk a földön. De ezt a 13 ember akkor nem is ismerted? Nem, vagy csak hát az én barátnőmet. És az ő szüleit, de senkit más nem. De szerintem nagyon, hogy mondjam, we got close, nem tudom. Hogy közel kerültetek egymáshoz. Igen, közel kerültünk egymáshoz. Meddig voltatok ott Lengyelországban? Meddig voltam ott? Uh-huh. 2 hétig voltam, és akkor elmentem Olaszországba, mert ott laknak a rokonaim. Ott tanultam még ukrán egyetemen, de online. Befejeztem minden vizsgát, és volt interjú, hogy ide jöjjek. Uh-huh. Igen, és én 6 hónapig ott laktam, tanultam olaszul is, de még már nem tudok semmit, csak ilyen ciao bella. És akkor 6 hónap után, vagy akkor jött az ösztöndíj? Vagy onnan igen, már ide jöttél? Igen, júliusban szerintem kaptam hát azt az üzenetet, hogy jöjj ide, kaptad ezt az ösztöndíjat, és augusztusban 22-ben már itt voltam. Voltál otthon azóta? Nem, mert nem lehet menni. Uh-huh. Nem lehet menni, és igazából most már hát az oroszok azt gondolják, hogy ez az ők terület. Területük? Igen. Ja. És igazából én nem mennék oda, uh-huh, ha orosz területe lesz. De most már fognak beszélni, lesz, nem tudom, hogy mondjam. Tárgyalás? Ez mi? Hát, hogy így leülnek beszélni. Igen, hogy... Discussion. Ja, de nem lehet menni, de ott hagytam mindent. Uh-huh. És a mi lakásunkban laknak valaki, most már nem tudunk ki, nem tudjuk ki lakik pontosan, de előtte tudtam, hogy orosz katonák, vagy orvosok, vagy valaki... A lakásatokban? Igen, hát van házunk, és a nagymamámnak van lakása, és lakásban nem lakott senki, de az a mi házunkban igen, de a legtöbb cuccom a nagymamám lakásában van. És az a lényeg, hogy nemrég, ilyen egy hónappal ezelőtt megtudtam, hogy oda is költöztek, úgyhogy, de ott minden maradt. És most már gondolom, hogy kidobták a cuccaimat, vagy mi van. És a családod többi tagja hol van? Hát az én apukám Ukrajnában van. Az anyukám Olaszországban, és a legtöbb rokonom Olaszországban van, és a nővérem Skóciában, úgyhogy szétszórva. És mit szólnak hozzá, hogy te itt élsz Budapesten? Nagyon örülnek igazából, mert Ukrajnához is elég közel van. Uh-huh. Úgyhogy az anyukám ide fog jönni kedden, és a nővérem is, és mindenki. Hát nagyon örülnek, igen. Uh-huh. Voltak már itt azóta, hogy itt vagy? Uh-huh. Sokszor uh-huh. Már, uh-huh. Igen. Az én kis drága nővérem ide Budapestre jött, és ma tanítani fogok neki alapszavakat magyarul. Bazd meg. Vannak barátaid itt? Persze. Csak legtöbb ukrán szerintem, uh-huh, de vannak is spanyol barátaim, magyar, nem sok magyar barátom van igazából, és amikor találkozunk, akkor inkább angolul beszélünk, uh-huh, mert így gyorsabban uh-huh megy a beszélgetés, de szerintem nem tudják, mennyire fejlődtem, uh-huh, amióta találkoztunk és magyarul beszéltünk, úgyhogy most már inkább magyarul beszéljek velük. Ja, gyakorold. Igen. Minden nap gyakorolsz amúgy? Persze. Olvasok sokat, nézek YouTube-ot, hát a barátommal mindig beszélek, és igazából ő is angolra vált, ez jó? Igen. Jó. Néha, és csak azt mondom, hogy nem értem, beszélj hozzám magyarul, nem beszélek angolul, bocsi. És hogy kezdtél el videózni, vagy miért? Mindig azt gondoltam, hogy szeretnék csinálni valamit, csak nem tudtam pontosan, mit szeretnék az életemben. És akkor ez nagyon spontán ötlet volt, hogy és akkor van kamerám, van mikrofon? Uh-huh. Mikrofonom, akkor miért ne csináljak valamit vele? És akkor csináltam egy videót, és igazából azt gondoltam, hogy senki nem fogja nézni. Mert mindenki azt mondta YouTube-on, hogy ja, ez az a videó, ne aggódj, senki nem fogja nézni ezt a videót, és végül is megnézték, és sok ember nagyon pozitív volt, hát legtöbb ember pozitív volt, és akkor így elkezdtem. Hát amikor felrobbant a videó, nagyon aggódtam, mert én nem vagyok közszereplő, és nem voltam hozzászokva, hogy hát bárki mondhat valamit rólam. Igen. Úgyhogy igen. És akkor azt mondod, hogy a többség pozitív volt, igen. De megjelentek azok is, akik... Igen, hát az első videóm alatt is, de hát a legérdekesebb dolgok már később. Még vártak, aha. Igen, később jöttek. Még nem volt annyira sok negatív szólás az első videóm alatt. És akkor csak azt éreztem, hogy szeretnék Ukrajnáról mesélni, mert úgy gondolom, hogy itt Magyarországon sok stereotípia van ukránokról, ami nem mindig igaz. Vannak ilyenek, ami hát tényleg igaz, de vannak is ilyenek, ami teljesen... Mondasz pár ilyet? Ami mondjuk sztereotípia, és egyáltalán nem igaz. Hát például, hogy na, ez nagyon rossz lesz, de sok ember tényleg gondolja, hogy Ukrajnában nacik laknak, és ez hát szerintem bármelyik országban megtalálhatunk ilyen embereket. Itt is Magyarországon kaptam csomó ilyen kommentet, hogy külföldiek nem érdemeltek meg itt lenni, vagy igen, akkor is, ha egy külföldi magyarul beszél, és próbál beilleszkedni ebbe a társaságba? Társadalomba, ja. Vagy azt is mondják, hogy Kárpátalján nem lehet magyarul beszélni egyáltalán, hogy be van tiltva. És az se igaz, mert hát az emberek beszélnek egymáshoz, és négy osztályig tudnak beszélni magyarul, és akkor az oktatás utána ukránul lesz, de az is az érdekes dolog, hogy most már, hát a Ukrajna nagyon dolgozik rajta, és szeretnek, hogy most volt ilyen törvény, hogy megint fognak magyarul tanulni. Hát nem csak magyarok, hanem a kisebbségek, szlovák, vagy román, vagy bárki, igen. De hát azért csomó negatív kommentet kapok azért, mert ilyen stereotípiák vannak. De mit mondanak mi ezek volt a kommentek? Igen, mi volt így a legfájóbb? Hát azt kiposztoltam, és nagyon népszerű lett ez a videó, ahol egy ember azt mondta, hogy nincs házad. Nem is akarok lenni magyar. Ukrán vagyok. És igen, nincs házam, mert ott laknak az oroszok. Tényleg annyira nem értem, honnan jön ez a gyűlölés, borzasztó, és már úgy érzem magam, mintha tényleg már elegem van. És ez nagyon fájt, mert én nem csináltam semmit, hogy ne legyen hazám, csak oda jöttek és megszálltak. Úgyhogy azt nem értettem, miért kell hibáztatni valakit, aki ilyen nagyon... egy pillanat. Elfelejtettem azt a szót. Angolul? Sensitive. Érzékeny. Érzékeny. Igen, érzékeny helyzetben van. De most már értem, hogy nem számít ki vagy mit csinálsz, vagy bármit is csinálhattad volna, de az emberek mindig fognak találni valamit. Igen. És fognak kritizálni téged. És ezt jobban viseled már, vagy gyorsabban meg küzdesz vele? Most már igen. Ez nagyon ilyen gyűlölet hullam volt. Aha. És akkor elkezdtem csomó ilyen kommentet kapni, de most is kapok, de most már az én barátom ellenőrzi a TikTokomat, a YouTube-omat, minden, úgyhogy nem látok annyira sok. De előre, tehát mondjuk megnézi, és valami olyan azt elrejti, vagy te nem nézed meg egyáltalán? Én nézem, de nem ilyen sokszor, mert szoktam nagyon sokszor naponta csekkolni, mi van ott, és most már nem tudom, hogy picit félek oda menni, mert tudom, hogy lehet lesz valamilyen, megint menj haza, vagy nem volt egy ilyen, hogy bárcsak megöltek volna téged, és vagy megérdemelted meghalni, és ilyenek voltak. Azt nem értem egyáltalán, és igen, nekem egy picit egyszerűbb, ha valaki más azt olvassa. Uh-huh. És igen, hát a barátom nem érzi magát rosszul azért, mert azokat, hát nem róla szól. Aha. Úgyhogy hideg van. Hideg van. A Kopaszigáton vagyunk, és ha jól tudom, te választottad ezt a helyszínt. Igen. Hogy miért? Hát szép. Sokszor. Hát én nagyon szeretek természetben lenni. Az én kisvárosomban mindig erdőbe mentem, vagy mezőbe, vagy ilyen igen természetes helyekre, és azért nagyon hiányzik nekem ez városokban, de szerintem itt Budapesten ez hát található Szent Gellértén. Hát oda is akartam menni, hát a Gellért hegyre, aha, de szerintem ez itt jó is. Hát gyakran ide jövünk. Uh-huh. Igen. Csak durva, én még szerintem egyszer voltam itt életemben. Igen. Hát nem lakunk annyira messze, aha, innen. Én ráadásul még dolgoztam is ott a Moltarany melletti épületben, és még se voltam itt soha, úgyhogy tényleg. Mondjuk ez wow, szégyen teljes. Wow. Ja, tudom. De sok helyen nem voltam, úgyhogy ez csak egy a listán tulajdonképpen. Te voltál más városokban? Itt Magyarországon, Budapesten kívül? Persze, csomó városokban. Balaton melletti városokban. Tihanyban van ilyen szobor. András ki volt király szerintem, és Anasztasia királynő, aki ukrán volt, úgyhogy ez tök jó volt látni. És akkor hát persze Szentendrére mentem, szerintem az a legnépszerűbb város külföldieknek. De hát nekem hát a kedvencem az a Dunántúli, vagy uh-huh, Dunántúli városok, nagymáros, kismáros ilyenek, yeah, nagyon szépek. De persze más városokban is voltam, csak nem tudom így mondani. Pécsen voltál? Nem. Mondom, ennyel, az nagyon szép. Szegedre is akarok. Te onnan jöttél? Igen. Honnan gondoltam? Levágós vagy, Hanna. Jó, van más szép város is, nem csak Pécs, de... Én még ugyanazt a város promótálok. Én elviszlek oda. Jó, oké. Yeah. Nem tudom, hogy mondjátok ezt, hogy like I'll catch you for your word, basically. Nem tudom. Szabadon foglak. Igen, a szabadon yeah foglak. Jó. Visszatérve így az ilyen negatív kommentekre, hogy te hogy látod, hogy így a magyar emberek miért ennyire dühösek, vagy frusztráltak, vagy látsz valamit, esetleg akár mint, nem tudom, pszichológus, hallgató. Hát, mint pszichológus hallgató nem annyira, de mint egy átlagos ember látom, mennyire feszült a helyzet politikával. Hát a társadalom egy picit össze van esve. Uh-huh. Igen, azért, mert valaki akar Fidesz-szel lenni és folytatni, valaki akar Tiszapartot és tüntetések, és minden. Hát most már nagyon ilyen erős az Ukrajna ellenes propaganda, és hogy Ukrajna ne legyen EU tagja, de előtte is támogattak, most már nem, és ezért egy ilyen furcsa dolog. Most már látom, hogy ilyen kém helyzet volt, és hát szerintem pont a politika miatt, de azért, mert hát Ukrajnában is rossz döntések voltak nyelvvel kapcsolatban 2017-ben, és szerintem főleg az csak politika miatt jön. Amúgy van itt ilyen ukrán közösség? Igen, persze van. Van ilyen szervezet Vilnyi a neve, és ők csomó ilyen eseményeket csinálnak. Van is Deakon, nem emlékszem, Budapest Helps az a neve. És nemrég volt magyar-ukrán esemény. Oda mentem is, fellépő voltam. Oly, fellépő voltam, igen. Itt Magyarországon otthon tudod magad érezni? Igen. Igen? Budapesten, igen. Itt már tudok, mert hát a barátom családja nagyon befogadó, és tényleg igyekeznek velem beszélni, mivel én tudom, mennyire nehéz lehet az beszélni egy külföldivel, mert szerintem magyarok nincsenek hozzá szokva, igen, hogy egy külföldi beszél magyarul. De nagyon kedvesek mindig voltak. Az emberek itt Budapesten is, mielőtt elkezdtem csinálni videókat, nem is tapasztaltam valami rosszat. Hát az én barátaim néha előfordult, hogy volt valamilyen rossz helyzet, de én személyesen nem tapasztaltam semmit. De a barátaid azért tapasztaltak, mert ukránok? Igen, hát egyszer volt ilyen helyzet, hogy hát ukránoknak itt Budapesten ingyenes a tömegközlekedés, és mutatták az útleveleket, és azt mondta a srác, a ellenőrző. Ellenőr. Hogy menjetek haza, miért jöttetek ide, bla bla bla. De hát ez ilyen egyszer, csak egyszer volt. Uh-huh. De mégis volt. Elképzelni se tudom, hogy milyen nehéz lehet az, mondjuk, hogy ilyen fiatalon ott hagyod a helyet, ahol felnőttél, minden cuccoddal, meg emlékeddel, és hogy ezután egy tök másik országban új életet kezdeni, úgyhogy nincs visszaút, hogy ez csak egy elképzelhetem, hogy ez így csomó idő, vagy nem tudom, hogy ez egyáltalán valaha így át tud-e fordulni. Szerintem nagyon nehéz, igen, de fiataloknak szerintem ez egyszerűbb, mint az én anyukám például Olaszországban lakik, és nem is tudom elképzelni, mennyire nehéz neki, mert ő persze hát a városunkban akart maradni az élet végéig, úgyhogy neki szerintem az nehezebb megy, mint nekem, mert én igen fiatal vagyok, és tudom megint alapítani? Alapítani az életemet, és hát egyetemre jártam, és már ismerem a városot, meg magyar barátom van, és úgyhogy egy kicsit egyszerűbb ez a beilleszkedés folyamat, de nehéz, tényleg nehéz, mert hiányzik a hazám, hiányzik kaja, hiányzik a nyelv, hiányzik, hát a barátaim is hiányoznak nekem, akik ott maradtak Ukrajnában, és tényleg soha nem tudom, hogy túl fogják-e élni ezt a háborút, mert hát a sok barátom Kijevben lakik, vagy Lvivben, és hát is Zaporizsjában, csomó Dnipróban, és szoktak, Zaporizsját szokták majdnem minden nap támadni, az én apukám ott lakik, úgyhogy, ja. És ő nem akart eljönni semmiképp? De nem lehet. Nem lehet, igen, mert zárva van a határ. És gyakran beszéltek, vagy tartjátok a kapcsolatot? Uh-huh. tartjuk a kapcsolatot. Nem beszélünk annyira gyakran, de mégis tartjuk. Mm. Hát mentem Ukrajnába, én 3-szor szerintem, és hát az durva, amikor Lvivben voltam például, akkor nem, hát nem volt semmi, nem támadtak, de ilyen, hát ugyanazon a napon, amikor elmentem, akkor nagyon-nagyon rossz volt, és soha nem tudhatod, hát mi lesz. És azért ez ilyen kockázat? Uh-huh. Kockázat, igen. És te itt hogy képzeled a jövődet? Vagy itt képzeled el egyáltalán? Hát meglátjuk egy év után, egy év múlva. Uh-huh. De lehet, hogy mesterképzésre fogok menni, lehet, hogy nem, nagyon változik a véleményem. De képzelem, mivel szerintem már jól beszélek magyarul, és tényleg építettem itt egyetem, lehet, hogy hát munkát és állást szeretnék, hogy legyen, de magyarul. Főleg, igen, aha. De nem tudom, hogy ez elég-e egy állásnak, hogy így beszélek. Szerintem nagyon jól beszélsz, és bőven elég a legtöbb álláshoz, úgyhogy igen. De akkor köszönöm. A pszichológiában szeretnél Magyarországon nem. Magyarországon. Igen, mert angolul tanulok, és nem tudom mennyire, hogy itt vannak állások, hát angol pszichológ, hát értettek, igen. De azért, ahogy mondjuk a vőlegényed magyar, gondolom, hogy amúgy is hosszú távon gondolkozol abban, hogy itt éltek, vagy Budapesten. Mm-hmm. Hát neki is tetszik itt lenni, nekem is tetszik itt lenni, de igazából ő hát nyitva van ahhoz, hogy valahova máshova is mennénk, de szerintem még itt leszünk, nem tudom, hát ilyen 3 év, ez biztos. És a TikTokos karrier? Ezt nem mondhatom, hogy ez karrier. De nem is ezt akartam kérdezni. Bocsánat, ezt én szúrtam bele. Hát, hogy ott így ott az összehozott-e emberekkel, vagy az valami közösség formálódott-e abból, hogy elkezdtél videókat csinálni? Ez nehéz volt. Igen, hogy gondolom egy csomó ember írt neked, igen, vagy, igen. És hogy valakivel találkoztál, vagy lett-e valamilyen barátság szövődött, nem? Hát mert TikTokon csomó ember van, és már persze, hogy küldtek üzeneteket, én hát sokat olvastam, sokat nem, de most már bezártam. Most már nem lehetséges, hogy írjanak nekem, ezért, mert hát voltak rossz helyzetek, de TikTok miatt nem, inkább hát van lengyel lány, aki szintén csinál videókat, Lengyel Olga, és hát miatta ismertem más embereket, találkoztunk, és ilyen külföldi influencerek. Itt Magyarországon, de legtöbb ember angolul csinál, azt láttam. Nem sok külföldi, aki magyarul beszél közösségi médián. De akkor a TikTokot tényleg nem mint karriert képzeled el, szóval még csinálod, amíg kedved van hozzá. Igen, aztán... igen. Hát sejtem, hogy az is lehet, hogy abba hagyom a TikTokot, mert észrevettem, hogy ez a legtoxikusabb platform, ami létezik. Hát YouTube-on nem volt annyira rossz igazából. Hát írtak, de nem, hogy haj meg, és mindent. Igen. De hát Instagramon soha nem kaptam semmit egyáltalán. Nagyon kedvesek voltak, de TikTok az nagyon gonosz. De tényleg az a leg, valamiért az a leg... legkegyetlenebb, nem tudom. Valószínűleg azért, mert a fiatalok használják, és amúgy a... gyerekek amúgy is. Nem. Meg azért, mert olyan emberek elé is kerül, vagy sokkal kevésbé, vagy nem tudom, nem, hanem hogy bárki elébe kerül. Igen. A videó, és nem annyira célzottan, mint más platformoknál esetében. De csak azt akartam mondani, hogy voltak ilyen, hogy hát megnézem a profilját, és látom, hogy van gyereke, van felesége, mindent, és azt írja, hogy igen, hogy hajj meg, vagy menj valahova. Igen, úgyhogy vannak is ilyenek, de szerintem legtöbb botok is vannak. Nem tudsz különbséget tenni, hogy ez egy bot, vagy egy igazi ember, aki nagyon gonosz, és ezeket írogat neked, írogatja. Van ez a mém oldal, a 9gag, és ezt konkrétan elárasztották az ilyen orosz propaganda botok. Tehát, hogy így folyamatosan, és akkor mindenféle Zelenszky úgy, de nyilvánvaló volt, hogy azok nem valódi gondolatok, mert legtöbbször azzal sem, ahhoz sem volt közük, ami elhangzik a videóban, vagy ami egy mém oldalon, tehát hogy így hova máshova kellenének botok. És kiábrándító volt ezt látni, hogy ez az internet, ahol amúgy emberek tudnak kulturáltan is viselkedni, ahhoz képest meg csak így ömlik ez a gyűlölet és hazugságok megállás nélkül. Úgyhogy el tudom képzelni, hogy milyen lehetett a TikTokon is. Kicsit olyan nem, hogy jön egy nagyon fájó komment, és akkor az valahogy eltakarja, vagy felülírja azt a nagyon sok jó út amúgy. Igen. Hát csak így működik az ember agya. Hogy hát bármit is írhatnak, de látsz egy negatív kommentet, és azt arra fogsz emlékezni. Igen. De miért sajnos így működik? Ez egy olyan rossz agyműködés. Elmondom. Elmondom? Nem most. Mesterképzés után. Mesterképzés után. Jó. Oké, majd üljünk le. Azt olvastam. Állítólag. Nem lehet ráfogni. Vagy, még nem végeztél, és így nem mondhatsz ilyeneket. Ja, igen. Inkább az ijesztő, hogy ilyen erős érzelmeket vált ki valakiből. Egy videó, ami nem feltétlenül neki szól, hogy ilyeneket írjon le. Nekem mindig ez a fura, hogy jó, ha nem érdekel, nyom akkor tovább. Igen, ott igen. Van a következő. Azt nem, leül és megír egy nagyon hosszú üzenetet arról, hogy miért vagy rossz ember, és semmit nem tud rólad. Semmit nem tud egyébként általában és lehet, hogy ez a probléma forrása, hogy nem tud arról, ami ott zajlik, csak azt, amit már a fülébe adtak. Mert nem érdekli annyira a helyzet, majdnem biztos vagyok benne, hogy utána olvasson, hogy független helyekről megszerezze ugyanezt az információt, hogy több forrásból tájékozódjon. Valaki azt mondta, hogy de szemét ez az ukrán, és onnantól kezdve ez van az agyában, és így kijön belőle érzelmi szinten, valamiért haragszik. Nem hiszem, hogy személyes történet lenne, egyszerűen csak így. Hát csak szerintem nincsen tartalom, ami alatt ne jelenne meg gyűlölet, szóval igazából lehet, hogy még ez is egy túl gondolt lehet, magyarázat. Lehet, mert egyszerűen bármit nézett, tényleg akármiről van szó, akármi a téma, valami utálat vagy gyűlölet kifejeződik alatta. Tehát szerintem ez a mély frusztráció és ez a platform, ahol ennek ilyen gátlástalanul meg korlátlanul hangot lehet adni. Szóval ez élőben nem így történnek a dolgok. Ha találkozol valakivel, lehet, hogy találkozol egy-két bunkó paraszttal az életed során, de jóval kevesebben, mint mondjuk egy komment szekcióban, mert egyszerűen nem így beszélünk egymással, és ezekkel az emberekkel is, ha élőben találkoznánk, egyáltalán nem így néz neki egy beszélgetés, nem? És ez nekem mindig olyan érdekes, hogy... Érdekes. De, hát ez nagyon vicces, vagy furcsa, vagy nem tudom, hogy először is nem akartam egyáltalán foglalkozni politikával, vagy mondani valami, de azért, mert Előítéltek? Ja, téged elítéltek. Ja. Ah, elítéltek. Bocsánat. Engem elítéltek, csak azért, mert ukrán vagyok, és csomó ilyen rossz dolgokat mondtak, és aztán szerintem az is kijött, hogy szeretnék, hogy máshogy legyen, hát ez a magyar-ukrán kapcsolat, és hát mutatni az embereknek, hogy nem mindenki ilyen, ahogy képzelik, hogy mi ez az átlagos ukrán, aki bánt mindenkit, vagy én nem tudom, miről gondolnak, milyenek az ukránok. És hát igazából én nagyon meglepődtem, igen, voltak ilyen videók, amikben csak énekeltem, vagy az is volt, hogy téli fagyit kóstoltam, és ez nagyon rossz volt. Nagyon rossz. Hát borzasztó a téli fagyi, ne haragudjatok, tetek. Igen, és azt mondtam, ne haragudjatok, ha valakinek ez a kedvenc nasija, de ez nagyon rossz. És az emberek, hát meghűltek teljesen, hogy... Igen, hogy nagyon, nagyon rosszakat kaptam, és azért, mert úristen, mondtam, hogy a téli fagyi nagyon rossz. Ki a tököm szereti a téli fagyit? Ne haragudjatok! Undorító, borzasztó, olcsó, gagyi, ostyából, pocsé... Ezen kiakadni? Ja, most várj, én is ezt csinálom, de... Úgyhogy meg kell, hogy védjünk. Igen. Pocsék a téli fagyi. Nem is egy nemzeti étel. Csak az, az, hogy... Mi a tököm az a téli fagy? Őseink is ették már. Honfoglaláskor. Hátrafelé nyilasztak, és közben így tolták befelé a téli fagyit. Igazi? Jaj, de jó. A Dunakavics. De szerintem a legrosszabb az a krumpli cukor. Kóstoltátok? Nem tudom, hogy ettem-e valaha a krumpli cukrot. Az mi? Szörnyű. Ja, hogyha lehet a krumpli cukor, meg a téli fagyi, meg a Snickers szelet között választani, melyiket fogod megenni? Biztos a krumpli cukra. Milyen frusztráció van az emberekben, hogy ilyen hülyeségekre pazarolják az energiájukat, hogy valakinek nem ízlett a... Majd jöhetnek a kommentek amúgy, nekem se tetszik a téli fagyi. Nyugodtan. Már mondtam, hogy nem voltam, és most se érzem magam, hogy közszereplő vagyok, vagy igen, és azért ez nagyon... Nagyon rossz volt kezelni ezeket, hogy basszus, csak téli fagyit kóstoltam, semmi más nem történt, semmi más nem mondtam, és igen, hát nagyon rosszakat kaptam az alatt, a videó alatt, és hogy nem tudtam, hogyan kell kezelni, senki nem mondta nekem, senki nem tudta normálisan magyarázni, hogyan lehet ezzel élni, és én nagyon-nagyon érzékeny, én is érzékeny vagyok. Szerintem azért is kiposztoltam azokat a videókat, amikben beszéltem, mennyire állott az az ember, aki mondta nekem, hogy nincs hazám, és minden, hogy ez egy ember jön ide, megtanulja a te nyelvedet, próbál veled beszélni ezen a nyelven, ami teljesen idegen neki, és azt is kapom. Nem tudom, és hogy ilyen nagyon, én nagyon szeretek magyar kultúrát, a történelem nagyon sokat küzdött a magyar nép, és ezért nagyon, hát, I respected. Tisztelem. Tisztelem, igen, tisztelem. Úgyhogy... Ja. Can't choose you.